çok kritik bir dönemdeyiz. Çok keskin bir virajın başlangıcındayız. Aşağıya uçabiliriz. Onun herkesin o tehlikeli viraja yaklaşırken tecrübeli kaptan gibi arabanın süratini ne yapmak lazım siz söyleyin. Azaltmak lazım. Gaza değil, frene basmak lazım. Yolu düzgün gidemezsiniz. Dikkat etmek lazım. Tetekçeli, korkaklaşırsınız. Birbirinizden çekinir hale gelirsiniz. Tabi gün harita budur. Ve devamındaki ayet daha dehşet. Kelime, ayetin kelimesi. Rabbimiz diyor ki, وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ Arapça rih demek, rüzgar demek. Rüzgar. Şimdi mesela bir yerde otururken rüzgar kesilse, boğulmaya, bunalmaya başlar mısınız, başlamaz mısınız? Bak rüzgar kesildi. Allah da diyor ki kapışmayın, atışmayın. Ne olur? İtimadınız, itibarınız sarsılır, güvensiz olursunuz, birbirinize tehlikeymiş gibi bakarsınız, birbirinizi yemeye başlarsınız, rüzgarınız kesilir, solup alamaz, boğulur hale gelirsiniz. وَتَزْهَبَ رِيْحُكُمْ Rih Arapça rüzgar demek. Rih kelimesi de buradan geliyor, rih. Bir bedenden ruh çıkarsa o beden ne olur? Muattal kalır. Ne eli, ne ayağı, ne gözü, ne kulağı kalkmaz. Elimiz ayağımız çıkmaz olur. Ruh bedenden çıkarsa Allah da diyor ki Müslümanlar çatışmayın, boğuşmayın. Birbirinizle gidişmeyin, çatışmayın. Ruhu çıkmış, ceset gibi olursunuz, bütün net kargaları başınıza yıkar. Bugün aynı mı değil? Aynı mı? Bakın alem insan çekişmekten dolayı ne hale gelmiştir? Çekişmenin sonu, leş kargalarının ikisiyle leş haline gelmektir. Bir daha bak, bir yana zaman diyor ya. Ağzını duruyor bak, okuyak var. Peki, وَتَجْهَدَ رِيْحُكُمْ Rabbimiz açıkça beyan etmiş, anlatmıştır. Bunun tam zıddı şeklinde şu ayeti kerimeye de kulak verelim. وَعَتَكُمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Ne demek cemi'a? Toptan demek. Toptan. Ey müminler, Müslümanlar Allah'ın içine, Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Allah'ın ahkamına toptan sarılın. Bakın cemi'a. Bu kelimeye dikkat etmez çok mahvolur. Cemi'a. Ne demek? Hepimiz birden. Hepimiz birden sarılmamız lazım. Ayrı ayrı, fırka fırka sarılmak hiçbir mana ifade etmez. Nitekim ayetin devamında وَلَا تَفَرَّكُوا Fırka fırka olmayın. Şu ayetlere bakın Müslümanlar. Ne kadar taze görüyor musunuz? Sanki şimdi gökten nazil olmuş gibi. Kur'an'a bakın. وَلَا تَفَرَّكُوا Fırka fırka olmayın. Parti parti olmayın, parça parça olmayın. Dönük dönük olmayın, grup grup olmayın, hizip hizip olmayın. Kurban olduğum Allah nasıl da açıklıyor, nasıl da 1400 sene evvel gelen Kur'an bu sabah gelmiş gibi taze görünüyor. Şimdi kardeşler bu noktaya temas edeyim. Türkiye'de ve İslam dünyasında, İslam aleminde en şiddetli kavga, en tehlikeli kavga kelimeler üzerinde yapılıyor. Yani Arapçası mefhum, Türkçesi kavram. Kelimeler üzerinde kavga yapılıyor. Kelime. Evvela kelimelerden başlıyor kavga. Mesela hangi kelime? Seyahat kelimesi. Geçen cuma temas ettim. Şu anda Türkiye'de üzerinde en çok çekişilen, boğuşulan, kavga edilen kelime hangisidir? Seyahat kelimesi. Bak kelimelerle boğuşuyoruz. Herkes kavga. Kelimeler üzerinde hani çekişmemiz devam ediyor. Evvela bakın nereden başlamışlar? Kelimeden. Neyi çekişiyorlar? Neyi?